राम सरदे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 13 फरवरी 2000 प्रातः 8:30 बजे ढालेगांव राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण शास्त्रों के देखने से मालूम होता है एक तो तत्व ज्ञान की एक प्रेम की बहुत मांग मांगाई गई है जिसमें प्रेम की महिमा बहुत अधिक है। प्रेम कैसे होता है वो कोई दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि हो कोई शुभ क्रियाओं से हो जाए ऐसी बात नहीं है। प्रेम के होने में खास कारण है अपनापन। अपने भी देखते हैं तो अपनापन जहां होता है वहां प्रेम होता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। जैसे माँ को बच्चा अच्छा लगता है, बच्चे को माँ अच्छी लगती है, मेरी माँ है, ऐसा अच्छा लगता है। माँ की बात है मेरा बालक है, मेरा बच्चा है, तो इसे अपनापन होने से प्रेम अधिक होता है। तो हम लोगों में गलती क्या है, एक बड़ी भूल है, जो हमारे से प्रेम करते हैं उससे हम प्रेम नहीं करते, हम उससे प्रेम करते हैं जो हमारे से प्रेम नहीं करता उससे प्रेम करते हैं। रुपये पैसे हमारे अच्छे लगते हैं, रुपये पैसे बिल्कुल किसी से किंचित मात्र भी प्रेम नहीं करते, आते जब आ जाते हैं निकलते हैं जब बिना पूछे बिना सलाह किए निकल जाते हैं हाथ से, वो रोता ही रहता है रुपये चले जाते हैं, वो निर्धन हो जाता है। जिसमें प्रेम करने की शक्ति भी नहीं है, जड़ चीज है, नाशवान है, उससे हम प्रेम होते उसे मोह करते हैं, वो अच्छा लगता है। प्रेम करने वाले इतने अच्छे नहीं लगते, वो सबसे अपनापन करने वाले प्रभु है। प्रभु के समान अपनापन करने वाला कोई नहीं है। आप खूब विचार कर देखो, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले प्रभु है। प्रभु से अधिक क्या करें, कम प्रेम करने वाले भी नहीं है। सब पम मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे प्यारे है, हमारी बार सो जीव लोके है। ये बात आप सुनो तो कहते तुम तो बार बार यही कहते हो, बार बार कैसी बात है ये। भगवान कहते हैं ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहस मुराशी गोस्वामी जी महाराज ये भी कहते हैं। ईश्वर अंश परमात्मा के अंश है, तो अपनापन प्रभु का ऐसा किसी में नहीं है। नरकों में जीव जाते हैं तो नरकों में भेजने वाले भगवान ही है, अर्घम भेजते हैं भगवान, शुद्ध निर्मल पवित्र बनाने के लिए। अपवित्रता दूर हो जाए और ये सब पवित्र बन जाए, महान शुद्ध बन जाए। शुद्ध बनाने के लिए भगवान नरगम भेजते हैं। जो कुछ भगवान काम करते हैं वो जीव के हित के लिए करते हैं। इस वास्ते गीता के 5वें अध्याय अंत में सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा वा शांति मिलते। भगवान ने कहा मैं सुहृद हूँ सबका। सुहृद और मित्र में फर्क होता है। मित्र उपकार उपकार के बदले उपकार करता है, प्रेम करता है। और सुहृद वो कहलाते हैं जो बिना प्रेम के प्रेम करते ही है। जैसे बहुत छोटा बालक हो तो वो समझता ही नहीं माँ क्या है, पिता क्या है, भाई क्या है। उसका पालन माँ करते है तो माँ अपनी तरफ से प्रेम करते है। वो समझता नहीं, वो जानता ही नहीं। वो गोदी में रखो चाहे कुएं में रख दो, कुछ आना कुछ कहता नहीं। सुख दुख होता है उसको, परंतु प्रेम आदि की कुछ जानता नहीं। तो माँ स्नेह करती है, माँ अपनी तरफ से स्नेह करती है। ऐसे मात्र जीवों से भगवान अपनी तरफ से प्रेम करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। नार की जीव भी भगवान को पूरा बुरा नहीं लगता, अपने लगते अपने। जैसे माँ को अपना बच्चा अपना लगता है, अपना पन से मारपीट भी करती है तो अपना पन से करती है, अपना पन से निसंग होकर करती है। दूसरे बालकों को शिकायत कर सकती है, कह रहे तुम्हारा बालक ऐसे उग्रता कर रहा है, परंतु मारपीट नहीं करती। मारपीट करती है अपने बालक को, अपने को, अरे क्यों करता है, गड़बड़ी क्यों करता है। उस मार में प्यार में स्नेह में फर्क नहीं होता। लाल रे लाल ने पाल रे मातुर ना कार्यम यथार्थ के, जरा लालन करने में पालन करने में माँ का हृदय एक होता है। हृदय दो नहीं होते। प्यार कर जब माँ कोई दूसरी होती है और जब मार देती है ताड़ना करती है तो माँ कोई दूसरी होती है, ऐसा नहीं है। माँ का हृदय वही है। प्यार में जो हृदय है वही मार में हृदय है। ऐसे परमात्मा के उस प्रेम में कोई फर्क नहीं है। किसी की अनुकूलता दे किसी को प्रतिकूलता दे, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। अपने हृदय में विचार देखे तो कई दफा अनुकूलता आती है, कई दफा प्रतिकूलता आती है। तो दोनों में भगवान का स्नेह है, उसे फर्क नहीं होता, फर्क भी पड़ता ही नहीं। एक स्नेह रहता भगवान का सबके प्रति। इस बात से सूर्यदम सर्वभूतानां बताया, ऐसे करते ऐसे करते संत महात्मा पुरुष होते हैं, तत्व के जीवन मुक्त होते हैं। उनको कैसी किसी की परवाह नहीं होती है, किसी की जरूरत नहीं होती है, परंतु उनका स्नेह स्वाभाविक संपूर्ण जीवों पर एक समान होता है। सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाए, सबको तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, सब प्रेमी भगत कैसे बन जाए, ऐसे भाव उसका स्वाभाविक स्वभाव रहता है। जैसे सूर्य को प्रकाश करने में मेहनत नहीं पड़ती कि सूर्य को ज्यादा मेहनत करे तो प्रकाश करते हैं, और प्रकाश करने में कोई बड़ा उद्योग करना पड़ता है, कुछ नहीं, सूर्य आ जाते हैं, आप साफ प्रकाश हो जाता है। स्वाभाविक ही ऐसे संत महात्माओं के हृदय में भी स्वाभाविक संपूर्ण जीवों के प्रति हितैषिता होती है। वे प्रेम करे ना करे, आदर करे ना करे, निरादर करे, कुछ भी करे, सच्ची पूछो तो सबको छुट्टी दी हुई होती है। संसार मात्र को छुट्टी दी हुई, तुम जैसे बाजी हो वैसे करो, जैसे तुम्हारे प्रसन्नता हो वैसे मानो। वे अपनी तरफ से कृपा करते ही रहते हैं, जीवों के ऊपर नहीं, कौन क्या करता है ऐसे नहीं करते। फिर भी जो प्रेम करता है और अपना उद्धार करता है, अपना उद्धार चाहता है, उसे ऊपर कृपा ज्यादा करते हैं। यद्यपि वो तो स्वार्थी हुआ, अपना कल्याण चाहता है, परंतु महात्माओं के हृदय में उनके प्रति प्रेम अधिक होता है, जो अपना कल्याण चाहता है, मानो जीव के हित के लिए उनकी कृपा होती है। मात्र जीव का हित हो जाए, परम हित हो जाए, परम आनंद हो जाए, परम सुख हो, सदा मौज में रहे, कभी दुख ना हो, इस बात को लेकर स्नेह होता है सबके साथ में। जो कसूर होने पर दंड देते हैं भगवान, तो भगवान का दंड देने में भी स्नेह होता है भीतर में, ये पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। जैसे कहावत आता है, यथा चतुर्भेर कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापताड़ तथा, ऐसे महात्माओं की बात बताई, कुले न शीले न गुणे न कर्मणा। सोना होता है, सोने को चार तरह से परीक्षा होती है उसे, एक तो कसौटी खसने पर, उसे पर घसने पर कसौटी पर लकीर कैसी आती है, और एक उसको छेनी से काटने पर कैसा भीतर से निकलता है, एक अग्नि में तपाने पर वैसी ज्वाला कैसी निकलती है, और एक अन्न पर डालकर हथौड़े मारने पर, चार तरह से सोने की परीक्षा होती है। ऐसे ही मनुष्य की भी परीक्षा होती है, चार तरह फिर गुणेन, गुण कैसा है, स्वभाव कैसा है, गुण कैसे है, स्वभाव कैसा है, और हीले गुणे ने कर्मणा, और कर्म कैसा है, काम कैसा करता है, और भाव कैसे है, इससे मनुष्य की परीक्षा होती है। तो उसे परीक्षा करने पर भी सोने को तपा कर ठीक करता है, सोनार अपनाने के लिए, अपनाने के लिए साफ करता है, उसको ठीक करता है। ऐसे संत महात्मा और भगवान कृपा करते हैं जीव के हित के लिए, परम हित के लिए, महान हित के लिए, भोगों के लिए नहीं। मनुष्य भोग चाहता है, भोगों में सुख चाहता है, परंतु परमात्मा उनका कल्याण चाहते हैं, भगवान उसका उद्धार चाहते हैं, उसका कल्याण होने से वे ज्यादा राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। दूर से ही सुन ले, चार पहचान भी नहीं है, जिनके साथ में कोई पहचान पता नहीं है, अमुक जगह भजन कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, दूर से सुन करके राजी हो जाते, प्रसन्न हो जाते, परमात्मा काम में लगे हुए है, वो राजी हो जाते हैं। पाप करना सुनता है, उसे बड़े हत्या करते हैं, पाप करते हैं, गोवध करते हैं, जीवों में हत्या करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको जीवों पर दया नहीं है। एक वो जीवों पर दया ज्यादा है, उनको कोई मार ताड़ना करने से उनको कोई दुख होता हो ऐसी बात नहीं है, अपनापन नहीं है, परंतु तो करने वाले गलती करते हैं। इन दोनों में गलती करने वाले वो देख करके तो साधारण आदमी है, उनको भी अच्छा नहीं रहता, पाप करता है वो अच्छा नहीं लगता, परंतु उसमें फर्क होता है। साधारण आदमी उसको खराब समझते हैं तो भाई तुम्हारा काम है ये ठीक नहीं है, तुम्हारा अहित करने वाला है, अगाड़ी इसका तुम्हारे बहुत भयंकर बदला मिलेगा, इस वास्ते ठीक नहीं है, ऐसा समझते हैं। परंतु ऐसी क्रिया को देख करके साधारण आदमी दुखी होता है, उसको दुख देने से जीवों को तुम दुख दुख क्यों देते हो, कष्ट क्यों देते हो। गाड़ी के बैल है, बैल भार लादने ज्यादा ऐसे मार देवे तो हरेक आदमी बुरा लगता है, भी बैल क्यों मारता है तू, इसमें मारता क्यों है। तो बैल पर तो दया आती है और मारने पर मन में क्रोध आता है, परंतु महात्माओं के ऐसा नहीं होता है, उन महात्माओं की विलक्षणता होती है, जिस बैल को मारते हैं उस पर दया आती है, दया न आती ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी भोगते हैं तो इसका तो पाप कट रहा, इसको ये मार रहे हैं कर रहे हैं, इसका पूर्व जो पाप है वे नष्ट हो रहे हैं, पर मारने वाला नया पाप कर रहा, इसकी दुर्दशा होती है। तो मारने वाले को कहते क्यों मारता है, तो कहने पर ही उसे असर पड़ता है कि महाराज क्या करे, हमारा काम है सही है सही है, और उस पर गुस्सा करके कहते मरता क्यों है, एक दो चार और मारता है, मेरा बैग तू कहने वाला कौन, बोला तो क्या वे कहने वाले कि मन में दया, उस पर दया नहीं आती, क्रोध आता है क्यों आता है, और संत महात्माओं को दया आती है, मारपीट पड़ने उन पर भी मारने वाले पर भी, पर मारने वाले पर दया ज्यादा आती है, अधिक आती है, क्योंकि वो तो पाप भोग करके शुद्ध और निर्मल हो रहा है, ये नया पाप कर रहा है, नया पाप इसका दंड ऐसा भयंकर होगा, ऐसा कभी भी कहते हैं तो वो करने वाले कहते हैं क्या करें, पर आप कहते ठीक है, बुरा असर नहीं पड़ता है। तो भगवान है, संग महात्मा है, वे अच्छा में अच्छा में आखिरी हद है, भगवान है अच्छा होने में, भगवान सर्वोपरि है ना, तो उनमें भी अच्छापन अच्छा है ही, तो संपूर्ण जीवों पर दया होती है भगवान की प्रसन्नता। तो संतों के लिए सुरदस सर्वदेही नाम, वे संपूर्ण देही होकर शुद्ध होते हैं, और महात्मा भी सुरदस शुद्ध भगवान में कहा सुरदम सर्वभूतारा ज्ञातवा माम शांति मृत्यति, मेरे को शुद्ध समझ रहे मनुष्य तीन बात नहीं, भोगदारम यज्ञ तपसा यज्ञ तपादी का भोगता, और संपूर्ण का महान ईश्वर और प्राणी मात्र का परम शुद्ध मान रहे तो शांति की प्राप्ति होती है। तो प्राणी मात्र पर सूर्य कृपा थी भगवान की स्वाभाविक सहज, जैसे सूर्य प्रकाश करता है तो कई प्राणियों की अपेक्षा नहीं करता, उपेक्षा भी नहीं करता, स्वाभाविक प्रकाश होता है, ऐसे उनमें कृपा होती है। इस बात ने बताया है रामायण में आया कि भी सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ का स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, देवता है नर है सुर नर मुनि सबकी मुनि है तपस्वी है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, दो है बिना हेतु हित करते हैं, तुम तुम्हार सेवक सारी, एक भगवान ही प्यारे भगत, भगवान में सोते रात दिन भगवान में लगे रहते हैं, तुम तुम्हार सेवक आपके सेवक, ये स्वाभाविक हेतु रहते ऊपर ही, कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, तो भी हेतु देता ही वे सबके ऊपर कृपा करते हैं, तुम तुम्हारा सेवक, तुम और तुम्हारा सेवक, सबका हित करते हैं, स्वार्थ बिंद सकल जग माही दूसरा में स्वार्थ है, दो में बिना स्वार्थ होता है। पर इनके बिना स्वार्थ हित करने वाले इस बात को समझने वाले बहुत कम होते हैं। इस बात से मन के अनुकूल कोई घटना घटती है तो भगवान को भी बुलाना देते हैं, भगवान ने कृपा नहीं करी, भगवान ने क्रूरता करी, इसको दुख दिया, इसे मानते हैं। कुछ समझते नहीं, इस बात को समझते नहीं कि भगवान के मन में बैर है क्या, तुम्हारे से कोई द्वेष है, ऐसा बता नहीं सकते, वो सिद्ध कर नहीं सकता, तो तुम्हारे दुख क्यों दिया है। उन्हें दुख देने में भी सुख है, सुख देने में भी सुख है। जैसे माँ प्यार करती है उसमें भी कृपा है, मार देती है उसमें भी कृपा है, उसमें कृपा नहीं तो आप परेशान कर लेना। जब बच्चे को माता मारती हो उस समय आप ये दे दो, लगा देना, आप भी था लगा देना, लड़ेगी आपसे कि मारता क्यों है। तो तू क्या कर रही, तू कर रही वही, मैं तेरे मदद कर दू। एक तेरी तकलीफ देखती है तो तेरी मदद कर दू, साथ तेरे दौड़ तुम करो, कोई काम भी करो, तुम्हारी मदद ही करता हूँ मैं तो। वो मारने के लिए मारती नहीं, मारने में प्यार भरा हुआ है। तुम प्यार हो तो भी मारते हो, तुम मदद करते हो मेरे को, बच्चे को मारते हो, वो राजी नहीं होती माँ। ऐसे भगवान राजी नहीं होते, दूसरों को ताड़ना देने पर भगवान राजी नहीं होते। भगवान देते तो वर्षा बरसे भरे कई जीव मर जाते हैं, बह जाए पानी में बह जाते, बह जाते खत्म हो जाते हैं, गांव में जी जाए चढ़ा पड़ता ठंडी में सो जाते हैं। कभी इसमें मार बार में सुने कहीं गाय ज्यादा पड़ा तो बैठी रहे, बैठी बैठी वही रह गई, वही मर गई। भूख ही बेचारी खाने को घास मिला नहीं, भूख ही ऊपर जोर पड़ जाए ठंडी मर, वहां बैठी बैठी वही मर गई। तो इसमें कई चीजें मर जा रही है। तो भगवान में ही क्रूरता है, पर वह क्रूरता भगवान की ओर तो रहती है। भगवान ने हृदय में प्रेम भरा है, सुरदम सर्वभूतारा प्राणी मात्र की सुरता है। ऐसे संत महात्मा में सुरता होती है, ऐसे जितने अच्छे लोग होते हैं उनमें एक हृदय का शुद्ध भाव होता है, हृदय का भाव होता है। सर्वे परंतु सुखी न, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। ऐसा होने पर भी कभी दुख देने की क्रिया होती है, और दुख देने की क्रिया में भी प्रेम भरा हुआ है। अगर इस प्रेम को हम समझ लें कि भगवान ऐसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो भगवान सबसे प्यारे लगेंगे, क्योंकि भगवान को सब जीव प्यारे हैं, तो जीवों को भगवान ही प्यारा लगना चाहिए। न्याय तो यही है, परंतु ये न्याय कब द्वारा है कि जब भगवान ये सन्मुख हो जाते हैं, भजन में लग जाते हैं, तब इस बात का ज्ञान होता है, ये तो ज्ञान नहीं होता। भगवान की कृपा का ज्ञान होता नहीं, भगवान ने दुख दिया, दुख दिया, भगवान ने से कर दिया, भगवान ने से कर दिया, भगवान ने दुख दे दिया। अरे भगवान ने खजाने में ही दुख नहीं है, दुख दे दिया कहां से दिया, तुम्हारे लिए उधार लाए किसी से, कहीं मांग कर आए, इकट्ठा किया है, दुख देने के लिए, खजाने में नहीं है, भगवान है ही दुख, कैसे तुम्हारे। कोई भी आदमी किसी को दुख देता है तो उसको स्वयं दुखी होता है, तभी दुख देता है। परम सुखी रहने वाला दुख नहीं देता, वह दुख देता ही नहीं, परम सुख आनंद में है, किसी को दुख नहीं देता, किसी को कष्ट दे नहीं, कष्ट देते उसमें भी कृपा होती है। तो भगवान जी महात्माओं की दो कृपा मानी है कि बिना हेतु रही तुझे जुगो पुकारी, तुम तुम्हारा सेवक, आप और आपका सेवक बिना हेतु सबको उपकार करते हैं। तो भगवान की महात्माओं की कृपा को समझ ले, उनके स्वभाव को जान ले, उनकी आदत को समझ ले, तो हमारे स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। हृदय में श्रोता है भगवान अच्छे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, पीते लगेंगे, मीठे लगेंगे, तो हम भगत हो जाएंगे भगवान के। तो इस बात को समझते नहीं। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग ये बात को समझो। उमा राम समे तु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को ना। भगवान जैसा हित करते हैं ऐसा गुरु भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, भाई बंधु भी नहीं है, संबंधी कुटुंब भी, मित्र भी कोई नहीं है। उमा राम समय तु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान हित करने वाला कोई है ही नहीं। कोई माँ है न, कोई बाप है न, कोई भाई है न, बंधु है न, मित्र है, स्नेह कोई है ही नहीं। तो सबसे अधिक हित करने वाले भगवान, तो सबसे प्यारे भगवान लगने चाहिए। भगवान स्वतः मीठे लगने चाहिए, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान के चरित्र मीठे लगे, भगवान के गुण मीठे लगे, भगवान की हरेक चीज ही प्यारी लगनी चाहिए, मीठी लगनी चाहिए। और हरेक चीज प्यारी लगती ये इसी को भजन, इसी का भजन नाम इसी का है। भगवान का भजन करते हैं, नाम जपते हैं, ये भी भजन है, पर ये भजन ऐसा नहीं है। जैसा भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान नाम अच्छा लगे, राम राम ऐसा अच्छा लगे। मुसलमान अल्लाह अकबर सुनाओ जोर जोर सुनो, तो वो नाम ही भगवान का है ऐसे समझ गए, उस नाम से आनंद आता है। ऐसा नहीं कि वो अल्लाह खुदा करे, वो तो अपनी अपनी भाषा से बोलते हैं, न्यायारी भाषा है, परंतु वो हृदय से पुकार करता है तो वो बड़ी प्यारी लगती है। कोई हृदय से पुकारे भगवान को अपनी भाषा में, अपनी बोली में, हृदय से, वो हृदय की पुकार अच्छी लगती है, दूसरों को भी अच्छी लगती है, भगवान को भी अच्छी लगती है। ऐसे भगवान की बात हमारे प्यारी लगे तो समझना चाहिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है। तो जानकर ही भगवान को याद करना चाहिए, अपना अंतःकरण शुद्ध होगा भी नहीं चाहिए। पित्त का जब जोर होता है उस समय आदमी को मिश्री दी जाए, मिश्री भी कड़वी लगती है, मीठी नहीं लगती, मिश्री भी कड़वी लगती है। अब मिश्री कड़वी होती है तो मीठा क्या होता भाई, पर मिश्री ऐसी मीठी नहीं थी, परंतु उस मिश्री खड़ा शुरू कर दे तो मिश्री में गुण है कि वो स्वतः ही स्वयं मिट्टी निकल जाएगी, क्योंकि पित्त दूर होगा, जो जो पित्त गड़ेगा खराबी जो, तो मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। तो मिश्री मीठी लगती नहीं है तो कोई भी रोग है, पित्त का जोर है, कोई भी कारण है, नहीं तो स्वतः से मिट्टी सबको मिट्टी देगी। ऐसे भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का चरित्र, रामायण का पाठ, स्वतः प्यार लगे, स्वतः ही मीठा लगे, मीठा लग दीजिए। वो ज्यादा ज्यादा मीठा होता है, जितना तत्व तल्लीन हो जाता है लगने, उसमें रस आता है, दूसरी बातें भूल जाता है, तो सुनना चाहिए अंदर शुद्ध हुआ। तो भगवान से भी यही मांगना चाहिए कि महाराज आप में प्रेम दे दो। संतों की बातें सुनी है तो भगवान का प्रेम चाहते थे, दर्शन से भी विशेष प्रेम में आदर ज्यादा है, भगवान मीठे लगे। तुम क्या चाहते हो, हम चाहते हैं कि आप प्यारे लगो, भगवान मीठे लगे, हमें अच्छे लगे, प्यारे लगे, उसका नाम प्यारा लगे, उसके चरित्र प्यारे लगे, उनके गुण प्यारे लगे, उनकी लीला प्यारी लगे, उनके चरित्र प्यारे लगे, ऐसे भगवान मीठे लगे। ये मीठा लगना है ना, ये है भजन, इसको भजन कहते हैं, ये भजन भगवान का भजन है। ऐसे संख्या से नाम जप करना ये भी अच्छा है, परंतु वो उतना अच्छा नहीं जैसा मीठा लगे। तो प्रार्थना भी ये भी करो भगवान ने, हे महाराज कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि आप मीठे लगो, आप प्यारे लगो, आप अच्छे लगो, आप बिना हम रह न सके, टिक न सके, आपकी याद में ना समय लग ही नहीं चाह। जैसे कौशल्या माता ने कहा कि राम तुम्हारे रहते हुए जो हमारे दिन बीते वही बिताता है जो मनुष्य जन्म में गणना कर रहे, और तुम्हारे बिना दिन गए वो बिता रहे, वो मनुष्य जन्म में रहते ही नहीं, वो मनुष्य जन्म पशु जन्म में। भगवान के बिना हमारा समय गया, भगवान में रहकर समय गया वो ही सार्थक है। ऐसे ही भगवान में जितना मन लग जाए, तत्पर हो जाए, उसमें भूल जाए जो सब वही है, भगवान तल्लीन हो जाए तो भक्ति जागृत हो जाती, हृदय में भक्ति हो जाएगी। तो ऐसे भगवान से मांगो और यही करो, जो जो अंतर शुद्ध होगा तो भगवान प्यार लगेंगे, तो मीठे लगेंगे भगवान। जैसे पित्त शांत होता है, जो शांत होते मीठी लग लग जाएगी। अभी तो मीठी है ही, पर हमारे को मीठी कैसे कब लगे, जब हमारे पित्त शांत हो जाए, रोग शांत हो जाए, मीठे लगे। ऐसे भगवान हमारे को प्यारे लगे। आप सज्जनों से ये कहना है कि भगवान से ऐसी प्रार्थना करो, हृदय की भीतर से चाहना कि भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान लीला प्यारे लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान के चरित्र प्यारे, भगवान यार एक बात मीठी लगे, अच्छी लगे, इसका नाम भजन है। भगवान अच्छे लगे ये भजन है, नाम जप करना भजन है, ये भी परिणाम में यही करता है मीठा लगेगा, परंतु भजन असली भजन है ये नाम भगवान अच्छे लगे, भगवान की बात से अच्छे लगे। रामायण का पाठ होता है, पाठ में प्यार आवे, स्नेह आवे, दूसरी चीजें भूल जाए, भगवान चरित्र दिखे, वही दिखे सभी, इसलिए भगवान में लग जाए, यही प्यार है, ये मांगना चाहिए। काग भूषण जी के सामने बात चली तो भगवान ने कहा तुम मांग लो, ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो। तो काग भूषण जी विचार किया, भक्ति अपनी देन में कही, अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही, और तो बात सब बताई, हे धीर अपर से धीर मित्र ऐश्वर्य कई देने बताया, भक्ति अपनी देन में कही, भक्ति देने तो कही नहीं भगवान ने। तो मांगना चाहिए भक्ति, सत्संग लोग मन धन संपत्ति ये मांगे भगवान से। अरे धन करो क्या फंस जाओगे, नाक फंस जाओगे भूपुत में, अगाड़ी पहले ही फंसे हुए हो फिर भी वैसे ही फंसने की बात मानते हो तो लोगों फंस जाओगे। बस अब धन कीमती है, पैसा कीमती है, पैसा मांग रहे, पदार्थ मांगते हैं। अरे भगवान के चरणों का प्रेम मांगो, मांगना ही है तो, अगर मांगना ही मांगना है तो फिर कमी क्यों रखो, पूरे प्रेम मांगो भगवान के चरणों में, प्रेम हो जाए, अनंत प्रेम हो जाए, चरण के सिवाय कोई बात याद ही न रहे, याद ही रहे केवल भगवान मीठे लगे, ऐसे मांगना चाहिए भगवान से। पर वो भगवान को समझते, भगवान है क्या है, एक भगवान है एक चीज है। इस बात हमने पुस्तकों पढ़ा कि भगवान को साधन नहीं मान करे, साध्य मानना चाहिए, ऐसा ही दिखाई पढ़ा, साधन मान करके नहीं साध्य मान। जैसे बर्फ की एक मशीन खोली, उस मरीज बर्फ पड़ती है तो बर्फ से पैसे पैदा होते हैं, इस बात से बर्फ में मशीन अच्छी लगे, तो मशीन अच्छी लगती है पैसा पैदा करने से, ऐसे भगवान से लगते हैं संसार का सुख देने से, संसार की चीजें देने से भगवान से लगते हैं। तो भगवान साधन है, वो साध्य नहीं है, भगवान वो प्रेमी नहीं है, भगवान का प्रेमी नहीं, वो भगवान का भक्त नहीं है। गीता ने तो उदारता से कहा उदारता है, परंतु तो उसमें उदारता में और बात है, ज्ञानी चार तरह के भगत मगन बताए, चतुर्विधा भजन दे माम धना सुना सबके सब सुकृति है। पर वो धनादि चाहते हैं तो उनमें भी एक प्रकार है, धन चाहते सब भगवान के भक्त नहीं होते, भगवान को साधन मान करके जो भक्त चाहते भगवान भक्ति होते हैं। अर्थात ये होता है धन की साधना होती है, ये कमी है, पर कमी होते हुए भी धन दूसरा देना देना चाहते देना नहीं चाहते। ध्रुव जी महाराज जब जंगल में जा रहे थे तो नारद जी मिले सामने, नारद जी ने बोले तू कहाँ जा रहा है, तो बलम प्याले से मिलूंगा, स्पष्ट बोध आता नहीं, छोटे अवसर बलम प्याले से मिलूंगा। अरे मामूली चीज नहीं है, तू बोला चल, मेरे पिताजी ने अपमान किया, छोटी माँ ने मेरा तिरस्कार किया, फिर रोकर माँ के पास गया, माँ ने कहा भाई बात तो सच्ची है, तने भगत ने मैंने ही नहीं किया तो भगवान भजन करूंगा। नारद जी ने कहा सर मेरी बात मानते, राजा मेरी बात मानते हैं तो फिर ठीक होगा, सब मैं कर दूंगा ठीक, चलो नहीं चलूंगा। नारद जी महाराज तो मैंने समझाते हैं बालक है कहाँ जाएगा, भगत पर रोटी गिरी रो डर दे रहा है, अब उठ माँ थोड़ी बैठी है, जो जी माँ दे जंगल में सांप है सिंह आ जाएगी महाराज। वो कहते हैं नारद जी महाराज कहते हैं मैं कहने से असर क्या पड़ा, रुचि के असर पड़ा कि आप इतनी सहायता करते हैं इतने कहाँ गए थे, आज कैसे आए, इतना कोई दर्द न दूध था आपने और काम था और महाराज गए थे। जब तो भगवान के सन्मुख हुआ तब नहीं आए महाराज, ये भगवान की कृपा हुई है, नाजिक नहीं मानता वह जल्दी भगवान की बात। तो अर्थार्थ यह तो भगवान से ही चाहता है, अर्थार्थ नहीं है वो, है भगवान प्रेमी, धन की चाहना है, बीच में चाहना है ये। ऐसे ही अर्थ होता है दुखी होता है, दुख दूर करना चाहता है भगवान से, ऐसे जिज्ञासु होता है जानना चाहता है भगवान से, भगवान के सिवा दूसरे नहीं चाहता। और धन कोरा धन मिले तो नहीं चाहता, धन इतनी कमी है, मैं कमी है तो चाहता भगवान से, वो कमी है कमी मिटाने भगवान चाहता है, परंतु उसका नतीजा क्या निकला, खटमा समाही मिले साही असल पाही धामी है, छह महीनों के भीतर भीतर भगवान की प्राप्ति कर ली, इतना जोर से भगवान की तब आकर्ष हुआ, पर दो भी नाती प्रेमना पसंद नहीं हुई ज्यादा, ध्रुव जी महाराज ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए कि मैंने राज की कामना कर दी, ये गलती करी, खुद को गलती मालूम नहीं, खुद खुद ही गलती करी मैंने, तो धन चाहना है ये गलती है, अर्थ है दुख दूर करना चाहते जिज्ञासा चाहते ये भगवान भक्त में गलती है, चाहना है भीतर में भगवान से प्रेम चाहना करे करता है तो भगवान को साधन मानता है, भगवान को साध्य का मानता है, भगवान से दूर भगवान से चाहता धन मिल जाए दुख दूर हो जाए, तो दुख दूर करना मुख्य बात होगी, भगवान में गौण भगवान साधन सामग्री हुई, भगवान भगवान नहीं रहे, भगवान भगवान तभी होते हैं, अरे भगवान भगवान हो जाए भगवान भगवान कब होते हैं, गुरु जी जाना कोई रहे ही नहीं, भगवान से बढ़कर कोई चीज है तो भगवान से मांगे, उसे बढ़कर कोई चीज है नहीं हो नहीं सकती संभव नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई चीज है कभी है कोई चीज, इस वास्ते वो भगवान को ही मांगते हैं, भगवान क्या देंगे मीठे देंगे, संतों से मांगते हैं भगवान को, दान पुण्य कार्य करते हैं, भगवान में प्रेम हो जाए भगवान में स्नेह हो जाए, भगवान मीठे लगे भगवान अच्छे लगे, यही मन में भावना रहती है भगवान प्यारे लगे, फिर भगवान में लगना ही अच्छा मानते हैं, तो भगवान के प्यारे होते हैं वो, भगवान भगवान को साधन नहीं बनाते, इस वास्ते कोई भी भगवान को साधन मानता है वो भगवान का भगत नहीं होता। भगवान का भगत होता है भगवान से कुछ नहीं चाहता। भगवान से कोई बढ़कर चीज है तो भगवान से चाहे न त्वत समोस्त कुतोन्य लोक त्रय प्रतिभा प्रभाव। आपके समान भी कोई नहीं है तो त्रिलोकी में आपसे बढ़कर कोई होना संभव है? संभव ही नहीं है। भगवान से क्या मांगे? भगवान से भगवान को ही मांगे। भगवान को आप बड़ी कृपा करो, आप मेरे चरणों में लेकर लो, आपकी कृपा से आपसे कुछ नहीं चाहते, आपसे चाहते कुछ नहीं, आप कृपा बनी दे, आप वरदान मांग। प्रहलाद जी महाराज ने मांगा नहीं कि महाराज कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान जानते हैं। उसने कह दिया कि महाराज आपके मन में आई कि तू मांग, तो इससे मालूम होता है मेरे भीतर मांगने की इच्छा है। ऐसे करके और वो इच्छा तो वो मिट जाए महाराज, वो मिट जाए आपकी कृपा से। भगवान ने बताया तो कि महाराज मेरे पिता का कल्याण हो जाए, ये मन मेरे पिता का कल्याण हो जाए, चिर जैसा पुत्र कल्याण बाकी है। तो कुछ थे मन में मांग, कुछ भी मांग नहीं है। मांग भगवान से बढ़कर कोई चीज हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। अब क्या मांगे? तो भगवान के प्रेमी भगवान को ही मांगते हैं, केवल भगवान ही। पर आप सदम प्रेम हो जाए, आप स्नेह हो जाए, आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, भगवान से यही मांगना चाहिए। ये है वास्तव में, और है क्या संसार में, और है क्या? भगवान से प्रेम हो जाए इनसे बढ़कर खुशी है नहीं खुशी। इस वास्ते शास्त्र बताता है कि प्रेम की महिमा है तो ज्ञान की महिमा है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप का बोध। और भक्ति क्या है? भगवान में प्रेम है। तो भगवान में प्रेम होना असली बात है। और ये तो बताया रामायण में आया है, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निज सहज स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपम, विवे दर्शनों का अनुपम फल है कि जीव को अपने स्वरूप बोध हो जाता है। स्वरूप बोध आप हो जाएगा, भगवान में प्रेम होगा तो स्वरूप बोध हो जाएगा। ज्ञान की प्रशंसा करने वाले इस उपाय के ध्यान नहीं देते। गोस्वामी जी ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने सहज स्वरूप का बोध जाता है। ये सहज स्वरूप का बोध है, इसका नाम ज्ञान है। इसका नाम तत्व ज्ञान है। मुक्ति होगी, जीवन मुक्त हो गए, कुछ भी सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। प्रेम भक्ति ये नहीं चाहते, प्रेम भक्ति भगवान लोग चाहते हैं। भगवान भगवान में प्रेम हो जाए, और आप चाहते नहीं। भगवान से कोई चाहना कुछ नहीं मन में, भगवान के सरण प्रेम हो जाए बस, अखंड प्रेम ही साधना होती है। तो भक्तों का प्रेम होता है भक्तों का भगवान में स्नेह हो जाए, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे। इससे बढ़कर कोई चीज बनी मन में आती ही नहीं, कभी स्वप्न में भी ना में कोई होता नहीं, कोई हो सकता है ना। तो समोस्त कुतोन्या, भगवान के समान भी कोई नहीं है संसार में, एक अद्वितीय परमात्मा ही है, उससे बढ़कर क्या होगा? तो है ही नहीं, किसको माने भी। इस बात भगवान को मांगते आपके से नम प्रेम आ जाए। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो भगवान के प्यारे भगत भगवान को मांगते हैं, भगवान मुझे लगे भगवान ही गाते हैं, भगवान ही कहते हैं, भगवान ही चर्चा करते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोध यंत परस्परम कथयंत सम्मान दुष्यंत समान्ति सबते बताए। इसमें पहले मत चित्ता मत गत प्राणा, ये दो बातें पहले होती है। भगवान में चित्त लगा दे भगवत प्राण, प्राण घर दो होते हैं, एक तो जीना है प्राण का अर्थ है, एक प्राण का अर्थ है चेष्टा। ये जितनी चेष्टा होती है बल में सब में बलवान पवन है, इस बार हनुमान जी है भीमसेन है, इनका अतुलित बल बताया, बल पवन पुत्र है ना, बहुत बल बताया। तो एक बल होता है वो है प्राण है, और एक अपनी शक्ति प्राण है, एक है जो मैं जीता रहूं। ये तो बचता मधगत प्राणा भगवत प्राण है, प्राण मानी मात्र चेष्टा, जो कुछ करता है सब भगवान ही काम करता है, या चिंतन से भगवान का चिंतन होता है। तो चेष्टा भी भगवान के लिए, चिंतन भी भगवान के लिए, भगवान की तरफ से खिंचा हुआ है। मत्स्यता मधगत प्राणा बोध यंत परस्परम कथे अंतर से, दो चीज ये है, मत्स्यता मधगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथे अंतर से मानते चंद, दो फल है तुष्यंत जमंत सब आते हैं। तो मत्स्यता मधगत प्राणा, हाँ श्रेष्ठा बाहर की भीतर की चाहना एक भगवान की, भगवान का ही चिंतन है, भगवान का ही मनन है, भगवान का ही मत्स्यता मत प्रेरणा बोध यंत्र परस्परम, एक एक बात को बता, आज बात ये है बढ़िया, आज सत्संग में ये बात आई, आज पुस्तक में मैंने ये बात पढ़ी, हमने ये बात पढ़ी, दूसरा मैंने ये पढ़ी ये पढ़ी, ऐसे आपस में एक एक को बताते हैं बात, ऐसे बोध यंत्र परस्परम। अरे कथे अंतर समान नित्यम, जहाँ सुनने वाले आवे तो सुनाने में ये बात है, आपस में बात यही बात है, और ये बात ये यहाँ से बोली गोपिकाओं के, यहाँ सब बातें होती भगवान ही भगवान ही बात है। दूसरी बात है भगत में, भगत कहाँ, दूसरी बात करने के लिए समय ही नहीं है, हमारे पास में समय सब का सब भगवान में लगा हुआ है, जो समय ही नहीं है, ऐसे भगवान में लगे हुए रहे रात दिन। कथे अंतर से मांगने तुम कथे कथे कथे मेरे कथे कहते, आप चर्चा करते भगवान की, और कोई सुनने वाला तो सुनावे भगवान की बात, सुनने वाले मिल जाए तो सुनाने में चाहिए, सुनने वाला मिल जाए तो सुनावे, और सुनाने वाले मिल जाए तो महाराज भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की बात सुनाओ, भगवान की कोई लीला सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ, उसका नाम सुनाओ, तुष्यंत मन उसमें तुष्ट रहते। धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, मान चाहिए, सत्कार चाहिए, बढ़ाई चाहिए, लोग रोग इन चीजों को मिलने से संतोष नहीं होता। धन मिल जाए क्या करेगा, छोड़ मरना पड़ेगा। धन कितना ही मिल जाए, अरबों खरबों मिल जाए, तो अंत में छोड़ना पड़ेगा। सज्जनों सिवाय भगवान के आपके साथ देने वाला कोई नहीं है। विचार करके देखो, परमात्मा के सिवाय अपना कौन है। ईश्वर से उमा राम समय तो जग माही गुरु बिंदु बात बंधु कौन है। आपका हित करने वाला आपका भगवान के सिवाय कोई नहीं है। भगवान सबसे प्यारे हैं। सज्जनों अनेक मांगो तीर्थों में व्रतों में जो मांगना हो, तो जैसे काकभूषण ने कहा भक्ति आपने देने कही, तो भक्ति मांगो, भगवान के चरणों में प्रेम मांगो, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आप पीछे लगो, आप अच्छे लगो, आप सुंदर लगो, आप में स्नेह हो जाए, रात दिन यही मांगना हो, और कुछ मांगना नहीं, और कुछ देना नहीं, और से कुछ मतलब नहीं, और से उसे कोई मतलब ही नहीं है सिवाय भगवान के, और किससे मतलब, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, भगवान से ही प्रेम, भगवान की बात। तुष्यंति से रमंति से, इसमें रमण करते हैं। जैसे आदमी को धन मिलता है तो खुशी होता है, और भोग मिलता है तर्पण करता है, धन मिलता है तो उससे खुशी होता है, तुष्ट होता है, संतोष होता है। 10,000 मिल गए, 15,000 मिल गए, 20,000 मिल गए, 40,000-50,000 मिल गए, रुपये मिल गए, खुशी होती है। और रमण करते हैं भोगों में, रात दिन खाना पीना आदि ऐसा आराम इसमें होता है। और भक्तों का भगवान में ही तो तुष्ट होते हैं, अब भगवान में ही रमण करते हैं, भगवान की बात में ही रमते हैं, भगवान में ही सदा रहते हैं। सज्जनों, इस तरह से अपना जीवन अगर पवित्र बनाना है तो आखिरी पवित्र बंदे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान मीठे लगे। अरे सर मांगो तो मांगो, तो ये मांगो, मांगना ही है। अगर मांगने के मन में तो ये है, नहीं तो मांगे क्या, अपने आप को दे दिया भगवान के चरणों में है। हम भगवान चिंतन करते हैं, भगवान मिले न मिले, कहाँ रहे, क्या करे, करे मर्जी आवश्यक करे, मर जाओ जहाँ रहे कुछ रहे, हमारे तो केवल मन भगवान में लग जाए, हमारे मन में भगवान ही मीठे लगे। भट्ट जी महाराज ने बहुत विशेष बात बताई, जाने राम कुटिल क्रम हुई। प्रयागराज से मांगते हैं, उसमें कहते हैं राम जी मेरे कुटिल समझे, कि भरत बड़ा कुटिल है। जाने ही राम कुटिल कर मोही, भीतर से भगवान मेरे कुटिल समझे मैं कुटिल हूँ, ऐसा जाने ही राम कुटिल कर मोही। लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, लोग कह गए अभी अपने राज्य के लिए भगवान को मन में निकाल दिया, ये गुरु का साहेब का मालिक का द्रोही है, प्रेमी नहीं है इसके, ऐसा लोग कहे। ऐसा अरे भगवान भी कुटिल माने, हद कर दी, बात मामूली नहीं है। अरे राजा नहीं राम कुटिल कर मोही, लोग गुरु साहब रोही, तो चरणों में प्रेम मेरे भगवान के अनुदिन बढ़े हो। सीताराम शरण रति मोरे, सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम शरण रति मोरे। सीताराम जी के चरणों में रति है, प्रीति हो जाए, अनुदिन बढ़े हो, आज हो आज हो कल कल सो परसो परसो, प्रत्येक दिन में अधिक से अधिक प्रेम बढ़ता रहे। कैसी अवस्था में राम जी भी कुटिल माने, लोग भी ऐसा ही कहे, सब कुछ सब कुछ, भगवान लोग सब आ गए और हमारे भाई कोई रहा नहीं, तो भी राम शरण रति मोरे, सीता राम शरण रति मोरे, अनुग्रह तोरे। सज्जन ये बात है, वर्जी की तरह मन होकर आपने शरणों में प्रेम बढ़ता रहे, स्नेह बढ़ता रहे, एकता बढ़ती रहे, प्रेम बढ़ता रहे, रुचि बढ़ती रहे, अंदर बढ़े हुए अनुग्रह तो रहे, प्रीति वो आज हुई आज ऐसी नहीं, कल इनसे भी बढ़े, परसों प्रतिदिन अधिक बढ़ती रहे, अनुदिन बढ़े हुए अनुग्रह तो रहे। आप कृपा से मेरे उद्योग से नहीं, मेरे विचार से नहीं, अंदर बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, आपके अनुग्रह से प्रीति बढ़ते, स्नेह बढ़े, सीताराम शरण रति मोरे, अंदर बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, आप में स्नेह बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे, मन भूख सदा लगती रहे, भगवान में प्रेम लगता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, आपकी कृपा से। वो भी मेरी भक्ति से नहीं, मेरी रुचि ने नहीं, अनुग्रह तोरे, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से बढ़ता ही रहे। भगत अपना उद्योग नहीं मानता है, अपने उद्योग से नहीं मानता है, उसे जसती है कि भगवान की कृपा से हुई है, अच्छी बातें जितनी पैदा होती है भगवान से। आशी करे सो राम जी के शतगुरु के संत, आशी करे सो राम जी के शतगुरु के संत, भूडी बने सो आपकी ऐसी उर्धारंत, ऐसी उर्धारंत तबे कुछ बिगड़े नाही, उस सेवकी लाज प्रतिज्ञा लगे साई। संत दास मैं क्या कहूँ, कह गए संत अनंत अंत गए आशी गए राम जी के शत्रुगुरु के संत। शत्रुगुरु संत ही भगवान के भजन करने बने हैं, ये बने हैं, ये भगवान बने नहीं, भगवान है। प्रभु मूर्ति कृपा मई है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान की मूर्ति कृपा मई है, कृपा मई भगवान की मूर्ति है। तो भगवान ऐसे है हमारे, प्रभु मूर्ति कृपा मई है, मन में समझ दे कृपा मई है, कोई कृपा कृपा है, केवल कृपा कृपा का पुंज है कृपा, मूर्ति कृपा मई है, मूर्ति कृपा मई है। जैसे मृणमय होता है मिट्टी की चीज है, सोने की चीज है, ऐसे प्रभु मूर्ति कृपा मई है, कृपा कृपा कृपा केवल कृपा बनी हुई है उसको मूर्ति है। अब ऐसे कृपालु से कोई मांगे चीज, चीज मांगे कृपा, कितनी विचित्र कृपा है, उससे बढ़कर क्या चीज हुई, कोई मूल्यवान चीज हो सकती है, असंभव है, ही नहीं हुई। ऐसे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे मैंने कर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान ही से है मेरे कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल। हृदय से असली हृदय की बात है, भीतर की असली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे कोई नहीं है। माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, कुटुंब है, मित्र है, स्नेही है, कोई नहीं है मेरे। उमा राम माई गुरु पितु मात बंधु को नाई, तो मेरा भाई जची हुई है, ऐसी जची हुई है जिसमें मेरा भाई का शरीर भगवान ने मिल गया। भाई भगवान के श्री विग्रह में शरीर ही मिल गया, मुख में सुन रही है उसे पता लगा, मुख में प्रवेश हो गया। डायरेक्ट दो मणि का थैला, ये मुर्दा नहीं मिला, मेरा भाई का शरीर मिला नहीं, मुर्दा नहीं मिला। वो शरीर है तो धीरे धीरे होता होता भगवान मय हो गया, जैसे लट होती है वो भवानी ला कर रख देती है, उसे चिंता करते करते करते वो भी वैसी भवानी बन जाती है। इस तरह से भगवान में तल्लीन होते होते स्वयं भी मेरा भाई वैसी बन गई, वैसी तल्लीन हो गई भगवान में। मेरा विचरण मत कीजिए महाराज, मिल गया तो विचरण न हो, तब तल्लीन हो गई उसी में। इस तरह से भगवान में प्रेम हो जाए, सब कर मांगे एक फल, जितना शुभ काम करे, जप ध्यान तप तीर्थ व्रत आदि कोई शुभ काम करे, सब का मांगे मैं एक फल, सब कर मांगे एक फल, राम शरण रति हो, भगवान के शरणों में प्रीति हो जाए। सब कर मांगे एक फल, राम शरण रति हो, धन के मन मंदिर प्रभु रघुनंदन धोए, जाहि न चाहिए कबू कसु, जाहि न चाहिए कबू कसु, तुम सन सहज सने आपसे सहज, जाहि न चाहिए कबू कसु, तुम सन सहज सने, बसव निरंतर तासुर सो राउर दिजिए। भगवान का खास घर वो है, भगवान के सिवाय कोई सजी स्वप्न में भी है ही मांगने की, ऐसे भगवान में लग जाए, ऐसे भगवान से लग जाओ, भगवान से कहो महाराज और कुछ नहीं चाहिए, आप में प्रेम हो जाए महाराज। तो सजनों इस तरह से ज्ञान मार्ग वाले ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भक्त भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञान की परवाह नहीं करते। राम भगत बिन सुनो खबर आई, भगवान के भजन करने से आप मुक्ति भले जबरदस्त जबरदस्त मुक्ति आती है, वो मुक्ति चाहते नहीं, मुक्ति चाहते नहीं, मुक्ति ना छूटने का है, छूटना क्या भक्ति छूटना है, संसार तो छूट गया, भगवान में लग गया, संसार को तो भूल गया, संसार छूटने का नाम मुक्ति है, संसार का दुख नहीं आवे उसका नाम मुक्ति है। तो संसार से छूट जाता है वो, तो भगवान में लग जाता है तो संसार भी छूट जाता है, अच्छा लगता ही नहीं आप जाता है। तो मुक्ति जबरदस्ती आती तो भगत चाहता नहीं, भगत चाहते भगवान में प्रेम। इस वास्ते भाई ज्ञान और प्रेम यही शेष है, सबसे उत्तम है, यही भगवान से मांगना है, यही साधना है। नारायण नारायण, फिर महाराज आपके रामायण का टाइम हो जाएगा। तो एक कोई पद बता देगा, पद भगवान चरणों प्रेम है।